Suzuki.ro Suzuki. Way of life. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnal! Bacăul riscă să rămână fără apă potabilă. Nemulțumiți de salarii, angajații companiei locale de apă amenință cu greva generală. Camioanele așteaptă mai mult de 5 ore în vâm la ieșirea din țară prin Ungaria. Dunărea atinge cota de inundații la Giurgiu, autoritățile sunt în alertă. Și astăzi se anunță noi ploi torențiale și vijelie, în vigoare un cod galben de vreme rea în 32 de județe până la ora 23. Meteorologul Mihaela Raicu de la ANM. În Oltenia, vestul și sudul Muntenii, nordul Moldovei, local în Transilvania și la munte, unde vor fi intervale cu manifestări de instabilitate atmosferică, adică averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. La Giurgiu, Dunărea a atins cota de inundații. În toate localitățile de la mal de pe raza județului s-au organizat serviciul de permanență în primării și au fost activate comitetele locale de intervenții. Camelia Sacheti transmite. Potrivit Serviciului de Gospodărire a Apelor Giurgiu, în această dimineață cota de atenție pe râul Neajlov a fost depășită la Vadulat, iar la Călugăreni Neajlovul a ajuns cu 2 cm sub cota de atenție de 220 de cm. Au fost activate comitetele locale de urgență în toate localitățile riverane râului Neajlov, respectiv la Vânătorii Mici, Crevedia Mare, Roata, Bucșani, Clejani, Bolbucata, Iepurești, Singureni, Călugăreni și Comana. Și pe afluentul acestuia, Glava Cioc, a fost instituit serviciul de permanență în localitățile riverane Letca, Schitu și Ghimpați, după ce a fost depășită cota de atenție de 200 de centimetri, marți fiind înregistrată o cotă de 208 centimetri. Din Giurgiu, pentru Europa FM, Camelia Sacheti. Orașul Bacău, dar și alte localități din județ, riscă să rămână din nou fără apă potabilă. De data aceasta nu este însă vorba despre nicio avarie. Angajații companiei de apă Bacău amenință cu greva generală pe o perioadă nedeterminată, nemulțumiți de nivelul salariilor. Protestele încep de astăzi. Claudia Toader. Sindicaliștii Companiei Regionale de Apă Bacău au declanșat un conflict de muncă și amenință cu greva generală. Ei sunt nemulțumiți de rezultatul discuțiilor de până acum privind încheierea unui nou contract colectiv de muncă. Salariații companiei anunță că vor picheta azi după amiază parcarea din fața stadionului. Angajații Companiei de Apă sunt nemulțumiți de salariile mici în comparație cu cele ale șefilor. Mai mult, numărul persoanelor cu funcții a crescut în ultimii ani, în timp ce numărul oamenilor muncii a scăzut la jumătate. Angajații se plâng și de faptul că nu au mașini suficiente, utilajele sunt învechite, iar toate demersurile și sesizările sindicatului au rămas fără rezultat. Vor declanșa greva generală pe termen nelimitat, ceea ce pune în pericol furnizarea apei potabile în oraș și în alte localități din județul Bacău. Claudia Toader, Europa FM. O pedepsă maximă de 15 ani de închisoare riscă agresorul jandarmului de la meciul de fotbal Cluj-Hermannstadt disputat duminică. Bărbatul a fost identificat și se află deja în custodia poliției. Cu amănunte, Cătălin Suciu. Imediat după incident, poliția a început să vizioneze toate imaginile de pe camerele de supraveghere de la stadion, iar agresorul jandarmului a fost identificat. Este vorba de un tânăr de 27 de ani din comuna Florești de lângă Cluj. Acuzat inițial de ultraj, acesta riscă acum ani grei de închisoare pentru că procurorii au stabilit să schimbe încadrarea juridică în tentativă de omor. Lovit cu un scaun în cap, jandarmul a fost transportat de urgență la spital cu traumatism craniocerebral de gradul 1 și a fost nevoie de 2 zile la terapie intensivă pentru a fi stabilizat. Raportul medical de la IML arată că viața acestuia a fost pusă în pericol. Suporterul, membru al galeriei Ucluj, își poate petrece acum următorii ani în pușcărie. Tentativa de omor se pedepsește cu închisoare cuprinsă între 10 și 20 de ani, dar pentru că victima a fost un jandarm care se afla în timpul serviciului, pedeapsa se majorează cu jumătate, astfel că bărbatul poate sta și 15 ani la închisoare. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Pacientă cu arsuri de peste 50% din suprafața corpului, transportată de la Timișoara la Viena cu ambulanță. Autoritățile n-au găsit un elicopter liber pentru acest caz, anunță ziarul Libertatea. Și jurnaliștii remarcă, pentru senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, diagnosticat cu enteroviroză, SMURD a pus la dispoziție rapid un elicopter. Un rezumat de Mihai Bucureșteanu. Mihaela Iacob a suferit arsuri de peste 50% din suprafața corpului în urma exploziei din apartamentul în care locuia. A așteptat mai bine de 3 zile să fie transportată transportat într-un centru de mare arș din străinătate, pentru că în țară nu există niciun pat de îngrijire de durata unui mare ars, la standardele din Viena. Cătălin Tolontan într-o intervenție la Europa FM. Era atât de grav încât au trimis-o, spun ei, în momentul în care a devenit transportabil. Deci nu cineva care putea să ducă fie cu ambulanța, fie cu avionul, că avea timp la dispoziție. A făcut 6 ore cu ambulanța până în Viena, iar o parte din costul benzinei a fost suportat de familie, notează Libertatea.ro. Raed Arafat a spus că așa sunt regulile în privința combustibilului, că după ce se trece de granița țării, nu pot plăti decât rudele. Rovinieta și combustibil. În urmă cu 2 săptămâni, senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a fost transportat de urgență la București cu elicopterul, deși suferea de enteroviroză, care putea fi rezolvată în orice spital din România. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a amendat cu 1000 de lei grădinița bucureșteană în care o educatoare a mutat un copil cu dizabilități în altă sală în timpul unei inspecții. Totodată, dascălul a primit avertisment. Decizia vine la aproape 4 luni de la semnalarea cazului. Liliana Nicolae. Situația s-a aflat după ce mătușa fetei, în vârstă de 5 ani, care suferă de tulburări din spectrul autist, a scris pe pagina ei de Facebook întreaga poveste. Educatoarea le recomandase părinților să țină copilul acasă. Întrebată de ce, aceasta a spus că avem inspecție. Fata nu a fost ținută acasă, așa că a fost pusă de educatoare să stea într-o clasă goală, închisă, pe timpul inspecției. Mătușa a explicat pe rețeaua de socializare că Tamara, în vârstă de 5 ani, este inteligentă, știe alfabetul, spune poezii, vorbește engleză și nu este un copil problemă sau un copil agresiv. Educatoarea a fost sancționată cu avertisment contravențional, iar grădinița amendată cu 1000 de lei. Totodată, educatoarea i s-a recomandat ca pe viitor să evite astfel de acțiuni. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Aglomerație la granița cu Ungaria pentru camioanele care vor să iasă din țară. Timpul de așteptare depășește 5 ore. Aglomerația este cauzată de faptul că în țara vecină au fost rusaliile catolice, iar în momente de sărbătoare națională circulația mașinilor de mare tonaj e interzisă. Iar poliția de frontieră a luat măsuri speciale, sunt mai mulți agenți de lucru și sunt deschise toate căile de ieșire din țară. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, comisarul șef Laura Beatrice Bondar. În prezent se constată o creștere a numărului de automarfare care se prezintă în punctele de trecere a frontierei pe sensul de ieșire din țară la granița cu Ungaria. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea pentru reducerea timpilor de așteptare și asigurarea unui control eficient și operativ. De la ridicarea restricțiilor începând din data de 10-a 6-a, din punctele de trecere de la frontiera de vest a României aflate pe raza județelor Arad-Bihor, s-au efectuat formalitățile de frontieră pentru un număr de 4.000 de automarfare, din care aproximativ 2800 numai pe sensul de ieșire din țară. Poliția de frontieră recomandă șoferilor să folosească toate punctele de frontieră de la granița de vest din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. La Chișinău continuă haosul politic creat de existența a 2 președinți și a 2 guverne. Dimineață, președintele suspendat Igor Dodon a anulat decretul de organizare a alegerilor anticipate semnat de președintele interimar Pavel Filip, care este și premier. În replică, partidul aflat la putere a calificat drept glume ultimele anunțuri și avertizări ale lui Dodon, dar a invitat noua coaliție majoritară la discuții. Între timp, numărul polițiștilor aflați pe străzi s-a mai redus. Anca Grădinaru cu rezumatul ultimelor evenimente din Moldova vecină. Președintele Igor Dodon pare decis să nu ia în seamă faptul că judecătorii Curții Constituționale l-au suspendat. A anulat decretul de organizare a alegerilor anticipate la 6 septembrie emis de președintele interimar și a organizat deja un Consiliu Suprem de Securitate al Republicii Moldova, de la care au lipsit procurorul general și guvernatorul Băncii Centrale. Absența celor doi l-a supărat pe Igor Dodon, care avertizează că furtul banilor publici continuă. Parvin informații că cei care au pierdut guvernarea și urmează în timp scurt să devină istorie sau o parte din ei opoziție parlamentară, în regim de urgență scot mijloace bănești din Republica Moldova. De partea cealaltă, reprezentantul Partidului Democrat, partid aflat la putere, spune că avertismentul președintelui nici măcar nu poate fi luat în seamă. Este iarăși trist și nu mai vrem să zâmbim la astfel de glume. Domnul Dodon nu face decât să fie conflictual în toate declarațiile sale din ultimul timp. Vladimir Cebotari, vicepreședinte al Partidului Democrat, mai spune că reprezentanții socialiștilor și cei ai blocului acum, care au format un nou guvern la sfârșitul săptămânii trecute, au fost invitați la negocieri, dar... Eu personal am și sunat unei exponențe a acestor partide și le-am scris și mesaje SMS-uri. Nu am primit niciun răspuns de la nimeni din ei, alții au închis telefonul. Cât privește situația din stradă, ea este mult mai calmă decât acum câteva zile, povestește la Europa FM trimisul special la Chișinău al ziarului Libertatea Ștefan Pană. E un cordon de carabinieri, echivalentul jandarmilor din România, care păzesc guvernul, pentru că în continuare mai sunt corturi cu câțiva protestatari pro Partidul Democrat. Dar față de zilele trecute, lucrurile par să fie așezați mult mai puțin carabinieri pe stradă. Și între timp, la Chișinău, Procuratura Generală s-a autosesizat și a deschis un dosar penal în cazul finanțării Partidului Socialiștilor, Partidului Igor Dodon. Ancheta vine după apariția în presă a înregistrărilor în care Dodon spunea că ar fi primit din Rusia câte 700-800 de mii de dolari în fiecare lună finanțare pentru partid. În aceeași înregistrare, Dodon îi cerea banii președintelui Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Începând din 2021, Canada va interzice mai multe articole din plastic de unică folosință, precum sticle, paie sau pungi. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul canadian Justin Trudeau. Ascultăm pe Ioana Brustur-Căpitanu. Premierul canadian a făcut această promisiune pe malul unui lac dintr-o rezervație naturală din Quebec, cu mai puțin de 5 luni înainte de alegerile naționale din Canada. În campania electorală, specialiștii se așteaptă ca modificările climatice și poluarea să reprezinte principalele teme abordate. Decizia Canadei o reflectă pe cea a Uniunii Europene, care la sfârșitul anului trecut a anunțat o interdicție similară. Organizația Națiunilor Unite a anunțat luna trecută că 180 de țări au ajuns la un acord pentru a reduce considerabil cantitatea de plastic ce ajunge în oceanul planetar. Tipurile de produse de plastic vizate de interdicția anunțată de Canada vor fi alese în urma unei decizii bazate pe criterii științifice, a precizat Justin Trudeau. Inițiativa canadiană impune producătorilor de plastic să devină răspunzători pentru întregul ciclu de viață al acestor produse. În fiecare an, 1 milion de păsări și peste 100.000 de mamifere marine din întreaga lume sunt rănite sau mor asfixiate din cauza produselor din plastic, pe care le confundă adeseori cu surse de hrană. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Selecționerul Cosmin Contra este optimist în privința șanselor de calificare la Euro 2020, după ce România a luat 4 puncte din dubla cu Norvegia și Malta. Învingătoarea seară cu 4-0 în Malta, tricolorii au fost ajutați și de victoria Spaniei împotriva Suediei 3-0. Contra este mulțumit că echipa națională depinde acum de rezultatele pe care le va obține pe teren propriu alături de suporteri în meciurile cu Suedia și Norvegia. Portarul Ciprian Tătărușanu consideră că în acest moment grupa este deschisă și toate echipele aflate în cursă au șanse de calificare. Învinsă de Spania, Suedia este la egalitate cu România cu câte 7 puncte. Ibericii au 12, iar Norvegia 5 puncte după 2-0 în insulele Feroe. Pentru tricolori urmează confruntarea cu Spania la 5 septembrie pe Arena Națională. România a suferit și o pierdere aseară. Ionuț Nedelcearu a ieșit accidentat în prima repriză după ce a fost lovit de un adversar cu genunchiul în față. El a ajuns la spital cu fractură de piramidă nazală și a devenit astfel incert pentru campionatul european de tineret care începe în weekend. Federația Română de Fotbal anunță că Nedelcearu va fi supus unui control medical la Bologna, care va stabili dacă fundașul poate juca la Euro cu o mască de protecție. Selecționerul Mirel Rădoi a convocat deja încă un jucător în defensivă pe dinamovistul Ricardo Grigore. Amintim, echipa națională sub 21 de ani debutează duminică la turneul final din Italia și San Marino împotriva Croației și va mai juca apoi cu Anglia și Franța la 21 respectiv 24 iunie. Golden State Warriors a redus din diferență în finala NBA cu Toronto Raptors. Campioana în titră din Liga Profesionistă Nord-Americană de Basket s-a impus la limită în deplasare 106-105 și este condus acum cu 3-2 la general. Golden State va găzdui mâine următorul duel al seriei, care se dispută pe sistemul cel mai bun din 7 meciuri, însă va trebui să joace din nou fără liderul său. Abia revenit după o lună de absență, Kevin Durant s-a reaccidentat aseară și va rata cel mai probabil restul finalei. Mulțumim, Tudor Ciurescu, atât la Jurnalul de Prânz. Acum Moise Guran invită România în direct. La o discuție despre un posibil candidat al Alianței USR Plus la președinție. În opinia dumneavoastră, cine ar trebui să fie acela, dacă ar trebui să aibă un candidat propriu la președinție? Imediat începem. La Flanco ai programul Rabla pentru televizoare și electrocasnice. Combina frigorifică Beko 380 de litri, clasa energetică A++ și 5 ani garanție este 1199 de lei. Prin program Rabla o transportăm gratuit până la ușa casei și ridicăm la cerere produsul vechi. Beko. Flanco. În stânga avem poza ultimului om chinuit de durerea de dinți, iar în față e bustul unei doamne care pe vremuri suferea de dureri menstruale. dar asta era înainte de MiG-400. Datorită formulei speciale, MiG-400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de dinți, de cap, menstruală sau articulară. MiG-400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. 1, 2, 3, 4, tracțiune!